بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هرأي موسيقى جلبة الدبة إذن برطة يقتد الله سبحانه وتعالى إذن جرنا مكانك الله سبحانه وتعالى يديد ونماجي ديوان ينيني من ده بمبي يكيكي جمع ينالرما ينترو مكانك الله سبحانه وتعالى يو أرسكو إن قل إيواتتين تواتاكو إن قل ويلتنو جمكانك الله سبحانه وتعالى إذن دعانو نلاب مئدن صلى الله عليه وسلم إذن غور مأبئ بي صحابة مأبئ تنبتي بكارو دين هاك هوتين إذن كررت نوب نمدل إبئ والكب وندكم كم نلاب صلى الله عليه وسلم كذن بي صحابة مأبئ hiden du anobe hiden jarnabe hiden weltanobe haray musibe julbe teddube hiden tumbondira hande kadi e odo darsu meden ko dum woni de do deftere usulus sunnah li imam ahmad rahimahullahu ta'ala hiden jokkito de do deftere يروق الله سبحانه وتعالى تأذنني يمود حري درس مدن فجن ودون حريدن انقل دو دمبغل قيون ري ودو قدرية ودو ونباب القضاء والقدر حري درس مدن فجن ودون اي يوتنو كهن وني قدرية كتنقل العرب اكا شريع bawto dum yewtuden yoga e dalilaji iwridi ka alqur'ana kanyum may kama ko jinelaado sallallahu alayhi wa sallam e kongudi modjunobe fejjube ko yawnire odo koddurie bawto dum yewtuden maratibuji koddurie on nay bawto dum yewtuden ko honno woni ko sendiri hakkunde faandundeji din didi ko dum woni الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بوتدون يوتدين يوغا إدم ده يوغا إنافوريجي كون جابو دو قم إني أودو كدوري هبتا كون بوتدون يوتدين كيونيري إفونو غنغل كنم ما يمجين غنغل فنسو تدين دنتو اللوري حريهينو هدني إنغال دو دمبوغل tobbe de hanu de jokkita golle de do yewtere meden e do darsu meden haray ko watteten do ko yowndiri e ko himmi kadi hunde himmunde bawtonda ne danke on andugol wonde madido piji fo wonde na Allah subhanahu wa ta'ala windi dum do الله سبحانه وتعالى ويندي نتان كون ستايوني كمال تيدو ستايو كمال كي ستايدو الله سبحانه وتعالى هددي في جيدين فو باواندين اندو دي دوندو يارلي دوندو جوني نون نتان كون هرأي كو يونجي تو دوندو وناي دوندو رنك غلو غل غل باتنو جموك الله سبحانه وتعالى فيكو هبيرويا مؤجرنين جنغو dum don ko landal arana ngal non bawto dum bayne banke on happirana ma windana ma ko dum woni koddurie on ko yowndire hebugol mo arkise ko wallitoro ka hore leydi do yarli ne banke on joni ko yo fibo don wona don ronka memmina gol fi dabugol wadugol sababuji di Allah subhanahu wa ta'ala wadi fi yo ne banke on hebu arse ka hore leydi do haray dum don ngal don landal en jaboto ngal ko wada non kadi si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala arsikine danke on koddurie ko yondire hebugol gongel laduna o hebi dum don tawata ko ko ka harmi woni ko hebiri dum don woni o wujju woni o jattu woni ko riba kala e ko harmi ka o itti gongel ko o wallitora fino kaɗo gurdam makko yara yeso yarlisi neɗɗanke on hendike ɗum ɗon o wawa innude ɗum ɗon kadi ko arsike mo Allahu subhanahu wa ta'ala windanimo soggi ha hewti tawimo haray ngal ɗon landal kadi en jaboto ngal haray ɓawto ɗum toɓɓere ɗimmere hikkinde ɗon nden ko yewteten ko yondiri e yimɓe lundiɓe ahlus sunna wal jama'a ko yondiri oɗo kodduri e haray en torwomo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo hawrin din en ko yewten tawata ko fi makko woni ko yewtira tawata ko fi makko woni ko heɗitora haray onon musibɓe julɓe tedduɓe wakkiliɓe dumbagol wakkiliɓe accutugol kala ko woni fi heɗitagol oɗo aqida ndeɗo finde fiɗo finde neɗɗanke on sellira haray hilam wiya on tigi tigi on hiɗon waɗude julayagal bi iznillahi tabaraka wa ta'ala ngal sontata Allahu subhanahu wa ta'ala oɗo aqida ɗum ɗo woni ko o neliri nelaɓe ɓen ko ɗum ɗo woni ko farliri jihadiji ɗin ɗum ɗo si tawi woni accitama mo kala waɗi ko faala ko ɗum woni finde neɗɗanke on yeboto neɗɗanke on wura ka hoore leydi o tawa Allahu subhanahu wa ta'ala tawata yadali ton e finde sellunde haray musibɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen fi ngal ɗo gandal la siyama ko yondire oɗo aqida ko sellinta finde neɗɗanke on tawata ko yo rewru Allahu subhanahu wa ta'ala no o shar'iniri noon eno nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam yamiriri noon ko waɗi noon haray ko ɗum ɗo woni shartiji jaɓegol gollal ngal koma hara hino laaɓi fo poyi herno soppodiri e def e ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri eno ɓe waɗirno noon haray musibɓe julɓe tedduɓe hiɗen jokkito oɗo darso ko yondire oɗo kodduri e haray toɓɓere aranere nde onɗen e jokkintinnude ɗo nden joni ɓay Allahu subhanahu wa ta'ala hoddidi ɗiɗo kodduriyeji o windi ɗum ɗo fof joni yalli neɗɗanke on koyo jooɗo ɗon ronka memminagol fawitoye ɗiɗo kodduriyeji ronka waɗude sababuji ɗin haray ɗum ɗon sababuji ɗin koya eto wakkiloɗa embere no marɗa feere waɗa ɗum ɗon haray musibɓe julɓe tedduɓe so yihiɗen yewta nde ɗo toɓɓere koyɗe buy hino morti e muɗum faamuji buy hino jilli e muɗum haray ko yen wattan yila ko waɗi noon masala on koko yowri e aqidani finde neɗɗanke on haray ko ɗum ɗo neɗɗanke on duwa kippude anda taho no ɗum ɗo sellira si nanga poyon payannagol goɗɗum ngol haray neɗɗanke on ɓawtode ɗiɗo piiji windede koyo neɗɗanke on wakkilo waɗa sababuji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maako maɓɓe ɓe maaki hon ɗum ɓe maaki ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha min aljannati ilan wannar nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ala o e wonki jeeyaki e moɗon siwona andama nokku ko makki on ka alijanna e ka yiite sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki honnum qalu ya rasulallah falima namal afala nattakil qala la imalu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu thumma qara fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bilhusna ila qawlihi ta'ala fasanuyassiruhu lilusra nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓayɓe jangani sahabaɓen ɓe yewti sahabaɓen oɗo maako maɓɓe tedduɗo ɓe maaki ala wo e wonki siwona andama nokku makki on ka alijanna e ka yiite sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe wi joni noon nelaɗo ko honnum woni komin gollanta haray hande kadi woɓɓe go ɗum ɗo hino ara e hakqillaji muɗum alhaali maɓɓe on woni ko hollata nelaado sallallahu alayhi wa sallam bay hum fitinno be inni jonnon ko dum men gollanta men wawata fawita goy e kon ko winda don joni men wonay dum don nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam nelirado yurmede wonande de do mofte be maki kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki i'malu golle fa kullun kalamu yassarun hino newinana hino elkirana lima khuliqa lahu kon ko tagirana do haray ko yim watta yila en jangino do hadis e darto jime den fejjunodi haray tasko tasko dara ko honno ne laado sallallahu alayhi wa sallam e der o do hadis mabbe be banniniri gongingol kodduri e on kanyum e wakila gol fi gollu gongol e laado sallallahu alayhi wa sallam be banniniri kodduri e on kanyum e tinnagol e gollu gol golle fi wadugol sababuji di Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ka deftere makko Shifa'ul 'Alil himo yewuti himo wadi ta'liq yowondire e odo makko ne laado sallallahu alayhi wa sallam musiddo juldo teddudo wattangila engol kongol Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a heba e nafore e maggol dum do burtete tabintinude fino jettira di sababuji hara afawitaki eko windama da kon dum kanko imamu ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala wi fattafaqat hadhihi al-ahadith wa nadhairuha ala anna al-qadar as-sabiq la yamna'u al-amal kanko imamu ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala wi dido hadithaji eko na dido fu fotti wondema kodduriye atti don ko windama da kon dum don hadali hadali ma golle o wi wala yujibu al-ittikalu alayhi dum don kadi waddinali fawa gol may on kodduri e ko windanda don wonde ma siko amala do ma siko amal kisado wona e dum don o wi kanko imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala bal yujibu al-jidd wal ijtihad o wi wurin dum don hino waddini tinnagol kanyum ma e wakilagol ولهذا لما سمع بعض الصحابه ذلك ثم يوقع الصحابه بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ننو وما كن لابو صلى الله عليه وسلم كو وي غول كال هنا الكرنا كون كتاغا قال وما كنت اشد اجتهادا مني الان عندك هاي غوتو بركا لانتي وكيلا غول اي يكيا غول اي غول غول اي وكيلا غول Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa yuhunnu wa huwa hadha mimma yadullu ala jalalati fiqh as-sahaba wa diqqati afhamihim wa sihhati ulumihim fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akhbarahum bi anna al-qadar as-sabiq wa jaryanihi ala al-khaliqa bil asbab kan ko Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wi dum do hino tindini mawnugol jogagol ko innete kon faamu wonande beedo sahabaabe nabi sallallahu alayhi wa sallam e faamu gol mabbe e sellugol gandal mabbe gal ko non ne laado sallallahu alayhi wa sallam bay humpiti be wonde ma odo kodduri e attinodo ko windede odo o dogi e hore tagungum dido sababuji neddanke on ko ma etta di wakilo ko non kam Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala o wi wa anna al-'abd ينال ما قدر له بالسبب الذي اقدر عليه ومكن منه وهي له او يقالن ندانكم هينو هبا كونكو هوديرنا دون دين سببوجي دي وونه وادوده دون اي يرمند الله سبحانه وتعالى ندانكم نيوينانه ندانكم هبيلانه في يهورندير امو يرندك فاذا اوتي بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب وكلما ازداد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه كان إمام القيم رحمه الله تعالى أوي ننقو ستاوي وني الحالي أون وني ريني قدري أون كحبنا آكم ستاوي وني أولي سبب وجيني ننقو أهندك ثم دكالة ننقو هيوتي ننقو بيد توكيلاري fino wadira sababuji din fino hebira kon ko hoddiran la don imorde e moƴƴere kanko Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ka sakkitode yewtere makko o wi wa hadha mawdi'un mawdi'u mazillati qadamin o wi koko wonden e yewtude do ko ndiri o kodduriye do gollugol bawtunde andugol kodduriye yidin fo windama o wi kanko Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ko nokku ka teppere sortoto ko dum woni angal famugol lido piji dum do mortina e neddanke mo sibbe julbe teddube ko dum Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fala ma yawsu yawtude o wi faman sabata qadamuhu alayhi faza bin na'imil muqim wa man zallat qadamuhu anhu hawa ila qararil jahim o wi kala on mo tabiti teppere mun den bawtonde o andude kodduruyeji di windama o golli golle o jogiti sababuji din o wakkili o timmi oɗo haray o won o mali himo e nder neema ñiiɓuɗo kala kadi mo koyɗe muɗum morti wi'i kañum ɓay kodduruyeji ɗi windama gollata ko Allah subhanahu wa taala hoddiren ɗo yo waɗu hunde kaari o wi neɗɗankon si tawi woniri ni o jokki beleɗe makko oɗo haray ko werloteɗo ka jahannama si tawi woni o maayi o tuubaali haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo hino holli en wondema kodduri en ko ma neɗɗanke on wakkilo neɗɗanke on ko ma wakkilo fi heɓugol ɗo ɗo ɗiɗo sababuji waɗoji ha neɗɗanke on Allahu subhanahu wa ta'ala kodduri e ko hajam makon ko windam makon ɗiɗo sababuji ko ma neɗɗanke on ƴetta ɗiɗo musidɓe julɓe tedduɓe haray ɓawto nde en andugol wondema neɗɗanke on duwa ka fawitade e konko Allahu subhanahu wa ta'ala windani mo ɗon immorde e malal maɗum e malkiseede neɗɗanke on hino duwa wakkilade ƴetta sababuji ɗi hara hiɗen watta ɗo toɓɓe ɗiɗi himmuɗe musidɓe julɓe tedduɓe wattanen yila e muɗum ko waɗi noon koyɗe hino sorti e muɗum toɓɓere aranere nden ko neɗɗanke on ɓawtonden andi wondema kodduruyeji ɗin windama ɓawtonden andude wondema haray ko ma neɗɗanke on ƴetta sababuji ɗin yani piiji waɗoji ha neɗɗanke on siko rewgol Allah subhanahu wa taala o reway ɗin ɗon sababuji fi yo ɓattoɗo Allah subhanahu wa taala fi yo weltanomo ɗin ɗon sababuji ko ma waɗaɗi haray hino jeeya e toɓɓere nde attorten nden neɗɗanke on ƴettugol sababuji fi yo rewo ɓattora Allahu subhanahu wa ta'ala no hana ɓattorede ɗon hara o fawitaki e kodduruyeji ɗin neɗɗanke on o ƴetta sababuji ɗin si Allahu subhanahu wa ta'ala yamirima ya waɗu hunde waɗa hunde si nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirima ya waɗu hunde waɗa hunde embere no marirɗa feere noon fawto ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo makko on haɗima hunde woɗɗitoɗa hara ƴettani fawitiɗa e kodduruye on wiɗa tegitino haray ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hajani lan ɗum ɗo ko ɗum koni ko hoddiran lan ɗum ɗo haray joni min mi wonay e komi woni kon ko ɗum simi innuma wonde makko ko nokkumo tawata teppe ɓuy hino dirti hande iya yimɓe hino ronka rewde Allah subhanahu wa ta'ala dallinora kodduruye windaɗo iya yimɓe hino yedda Allahu subhanahu wa ta'ala dallinora kodduruye windanoɗo karanu haray ko nokku ka teppere morti wona Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yewtiri noon Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ka majmu'ul fatawa himo yewta en ko yewdire oɗo kodduruye o wi kanko Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi والله فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى هم يوت دما كو يوان ديري او قدر يوين دانو كان يوم يبتغ السبب في وضع غلطة غلل في نغطر الله سبحانه وتعالى hollugol ma wona yaafami tototum accita ɗon waɗugol dewal ngal dalinora koddumie Allahu subhanahu wa ta'ala kanko Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala wi Allahu subhanahu wa ta'ala farli e dow jiyaɓe ɓen yoɓe rewmo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yoɓe fawito e makko wano wiiri nokkugo noon fa'buduhu wa tawakkal alayh wotindin Allahu subhanahu wa ta'ala ton ka dewal fawitoɗa e makko ɓawtuɗon o wi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kala on hunuɗo renti Allah subhanahu wa ta'ala rewimo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanaymo yaltirgal o arsikamo nokku ka o sikkano Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala on fawitiɗo e makko kala o holorɗomo Allah subhanahu wa ta'ala yonaymo ɗum ɗon hino holluma kala fawitiɗo e neɗɗanke ɓandiyanke mo tawata gaynana hoore muɗum hay mere ɗum ɗon hino holluma haray ɗum ɗon wawatama yonde kanko Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala o wi wattaqwa tajma'u fi'lu ma amara Allahu bihi wa tarku ma nahaa Allahu anhu o wi ko winnete kulol Allah subhanahu wa ta'ala ngol mo firtandema ko faandi e afanda ayeje ɗen kon o wi ɗum ɗo hino moccidiri rewgo waɗugol ko Allahu subhanahu wa ta'ala yamirma kon e tertagol ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗuma kon himo yewtudema o wi wal maqsud أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالا كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل العبادة التي أمر الله بها فرض كان ابن تيمية رحمه الله تعالى هيمو سبنا دما نكوكا كويد مرتي نكوكا فامو جي جلون جي وبيهن وبيكو فاندا اموكم أنه وندما الله سبحانه وتعالى ويميراليين ببن يبي فويتو تون امكو سبنا قلما وندما كويندان وكتورياكم كويندان وسيكو عملات وسيكو عمل كثارو Allahu subhanahu wa ta'ala o yamirali ma ya fawo e ɗum ɗon tun o wi bal amara ma attawakkul bi ibadatihi wa taqwa o wi wurinko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko holorgol mo fawitomo rewamo hulamo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon hinol waɗɗodiri e waɗugol konko o yamiri kanko Allah subhanahu wa ta'ala terto konko o haɗi o wi kanko Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala kala on sikkuɗo wondema o Allah subhanahu wa ta'ala welkantomo ɓay ɗum himo fawiti e Allah subhanahu wa ta'ala fi koddoruye windano ɗon hara wala e gollude konko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri o wi kana dallan oɗo haray ko neɗɗanke majjuɗo ko wana noon kadi o wi kala on sikkuɗo wondema o welkinay Allah subhanahu wa ta'ala hara o fawitaki e makko o wi oɗo kadi ko majjuɗo o wi neɗɗanke on koyo wurinko yo gollu konko Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo maɗum ɗen golle ɗe Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo ɗum ɗon ko farilla e hoore makko koyo gollu na ko yo wi koddurie on ɗum ɗon windanomo haray ko ɗon neɗɗanke on wone wonde haray ko nokku ka koyɗe morti mo siɓe julɓe tedduɓe wattane yira e muɗum haray so tawi woni ka alqur'ana ma ka sunna ari ko yowodiri e kongol ko yowdiri e dewal ngal haray holorgol Allah subhanahu wa ta'ala ino natori ɗon ko wala noon kadi so hiɓɓidiri ɗi kanji ɗiɗi ko ɗum woni rewgol Allah subhanahu wa ta'ala kañumma e holorgol mo e fawitagol mo ɗum noon kadi no wawi firirede wana noon yani ƴettugol sababuji ɗi rewa Allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni holorgol mo kañum tun ari feere haray ɗum ɗon kadi no fire nokkugo no wawa si Allah subhanahu wa ta'ala ko yewtatama wondema ya hulugo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓoftaɗanlaɗo makko ko waɗi noon hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ngol tun si tawi ɗum ɗon tun werlitama yewtama haray ɗoftagol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino natori ɗon e misal muɗum nokku ka o wi o wiyani wano Nuhu alayhi salam ubudullah rewe Allah subhanahu wa ta'ala yani rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ngol ñu naati do doftagol ne la do makko on hara ko yem watta ñila dum do ko yem watta ila musibe julbe teddube ko no ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi kala on sikkudo wonden wa amma man wanna anna tawakkul yughni 'anil asbab al ma'mur biha فهو ضال وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمر الله وفي كلا أنسكر وندم فويتقول لله سبحانه وتعالى أنقلتم ينيها رأنتك يبتالي سبب وجد في روغ المكان الله سبحانه وتعالى إن يميرا هرغو بي أدوك نتنك مجدو o wi ko wana non kadi on neddanke sikkudo fawi tagol e Allah subhanahu wa ta'ala ngol tun e kon ko neddanke o windana no immorde e malegol ma e malki sagol acca don gollugol kon ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri dum o wi dum don kadi ko majjere non ko dun ne laado sallallahu alayhi wa sallam be landano sahabaabe be landano be dum do wana arbi ka sahihayni non ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu min al-jannati wan-nar hadith on en jangiinom fo e modon ino andi winda nama ko honto woni ko yarayta taw so don saaba de maaki jonno ko honum men gollanta dela do maaki golle kala e modon hino eltirana gollu golle en golle de o tagana hara ko yen watta nyila hara ko yen watta nyila musibe julbe teddube joni non bawto de andude wonde ma rewgol Allah subhanahu wa ta'ala kanyum ma e ettugol sababuji din dum don hino hippondiri bawtunde andude dum don jonnon sa jetti sababuji din arewi Allah subhanahu wa ta'ala na ko ya jettu inna ko din sababuji di wonda e wadude don fawi to da e din don inna ko din don woni ko dando itaba ko do imam ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi fal iltifat ila al asbab shirkun fi tawhid wa mahu al asbab an takuna asbaban naqsun fil aql والإيراد عن الأسباب المعمور بها قدح في الشرع كما إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عوي فوت تقول يديد سببوي يديد سببوي يوان لا يورد فيه قول نبطر الله سبحانه وتعالى فويت قول يديد تؤنك لدونك دم لجدون وويد دون شرك في التوحيد وكفر قول الله سبحانه وتعالى كوتين دين قول منه o wi ettugol tun kadi sababuji di inna ko din don woni sabu inna ko din don dum woni sabu o wi dum don kadi ko uyta golle hakkille non o wi urna golle sababuji di ron kadi wadude o wi dum don ko yugol dinaka ko hono faalama wiide wota hakkille ma yahu edin sababuji di wonda e wadude tun ta fawi to edin don bawto dum wota durno sababuji ronkaadi wadude wangal bay Allah subhanahu wa ta'ala no yamir ma ya wadude wangal sababuji din bawto dum wadaade ko ida yamira ya wad ya yetto sababuji din ket yeso ton akida e golle den Allah subhanahu wa ta'ala ko don so wi kanko ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi fala al abd an yakuna qalbuhu mu'tamidan ala Allah la ala sababin min al asbab والله ييسر له من الاسباب ما يسله في الدنيا والاخره ويكن في بوتي رحمه الله تعالى ان فوي نكانك اون دلاتو تو برنده ماكو دين كو فويتينده كو فيوتوتنده الله سبحانه وتعالى هارو يتالي حق اللي ماكو فوق وادي دي سبب وجدي وني واد الله سبحانه وتعالى نيونن لاي سبب وجدي embere kon ko mo'intamo mo'inantamo immorde haduna makko kanyuma ila khara makko o wi kan ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala fa in kanat al asbab maqduratun lahu wa huwa ma'murun biha fi'luha ma'a at tawakkul ala Allah kama yu'addi al fara'id wa kama yujahid al adu o wi ko non kadi ne danke on baytun himu anni saywani sababu jirin ila tike dido ko hoddiradi يوفام الله سبحانه وتعالى هنا يمر ديدو سببوجي يوفام الله سبحانه وتعالى هنا يمر مو هولر قول الله سبحانه وتعالى نتبان كان وتفوتين حق اللي مؤمنين دون دون سببوجي wano neddanke tottirta farillaji di Allah subhanahu wa ta'ala farli dum ko wano non kadi neddanke wondo e wadude jihad fi sabilillah fi Allah subhanahu wa ta'ala gol bantora neddanke on o jettai ko o dartora aybe ben yani o in o yahata dum o daro yes aybe ben o natikidi on kanko o habaybe ronka ettugol sab yani ettugol jogoran hun kun dartora aybe ben pon don tun wawata yonu demo haray sai woni on tigi acciti ettugol sababuji den fi yawgol darto yeso be do aybe haray neddanke o kanyum woni webiti hore mudum e nambara on Allah subhanahu wa ta'ala hino wadani en sababuji di jetten sitay woni da fala dartade aybe ben ko dartoraabe wano ka haray be mo'inaino ko be sampora be mo'inaino ko be kalira ko wana ferede kon be mo'inaino ko be watto fi sai woni be ferama kakalo ko na ferede kon be holorali ballal Allah subhanahu wa ta'ala ngal tun be nali tigi tigon haray be fawitake ko Allah subhanahu wa ta'ala windan no be law kon tun wonde be fayto e dum don bal be jetti sababu yidi be wadi sababu yidi be holori Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wallibe ti tawi woni on tigi ronki jettude sababu yidi fi battugal Allah subhanahu wa ta'ala o webi ti hore makko e nambara on odo ko fankin tinnudo odo ko feleteedo ni hare musibe julbe tedduba dum do ko yen watta yila juldo on ko yo wonu juldo tiidudo ettugol sababuji din fawito Allah subhanahu wa ta'ala ari ka sayyi muslim hadith mo Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu filli ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala wi al mu'min al qawi khairun habbu ila Allah min al mu'min al da'if wa fi kulli khair Nabi sallallahu alaihi wasallam emaki on neddanke gombindo tirdo puri muddude puri dede ka Allah subhanahu wa ta'ala edi on gombindo loinkinido on datinkinido e bo mabbe be jogi mo yere yani neddanke on ko yo fawito e Allah subhanahu wa ta'ala itta sababuji din wakilo Nabi sallallahu alaihi wasallam emaki hadith on ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala tajazan nalla sallallahu alaihi wasallam e maaki rerdi e konko hino nafe yani wota fawito e sababuji din tun wota fawito e ko windano kon tun wona e mudu ronka jefde sababuji din o wi ihris ala ma yanfa'uk nalla sallallahu alaihi wasallam nelirado yurmende wonande de do mofte o ala ma e fawde tun wono feddeji go woni fawitaade hore mum fiba anniye kanyon ronka battorde Allah subhanahu wa ta'ala no hana battorede non yongito e dum don tum ina wodi feddeji hande itabata din non ko dum don woni golle mudum nabi sallallahu alaihi wasallam be maki wasta'in billahi wala ta'jazan yani holor Allah subhanahu wa ta'ala fabinor walinor Allah subhanahu wa ta'ala wata amin kino o wi si wa in asabaka shay si hebi ma goddum fala taqul wata wi law anni fa'altu lakana kaza wa kaza si goddum hebi ma wata wiu si tawno mi watti tirno ni ko ni woni ko wadi rayno walakin qul ko woni tum wiu qaddara Allahu wa ma sha fa'al wi Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri kon ko o fala wadi nila da sallallahu alaihi wasallam be maki fa inna law tahta amal shaytan be maki it ngol kongol law innugol sino si mi watti tirno ni mi watti tirno ni dum ko udditojun dambude dam udditangol sheitane dambude non haray ne danki ko yettu sababuji din wakilo battara Allah subhanahu wa ta'ala ngal do dewal ngal do farlimo haray ne danki o rabbindinaki ne danki o wakilo haray bawto den andu tilen ka dewal haray wona ko yontigi fawito tun e kodduri e on ne danki on ko yo fawito e Allah subhanahu wa ta'ala bawto dum yetta sababuji din wakilo rewa Allah subhanahu wa ta'ala haray ko dum don woni manhaj ahlus sunna wal jamaa haray tobere nday watteten don den en yowti dum do ko battugol Allah subhanahu wa ta'ala ka fawitor gol mo ka jettugol sababuji jon non tobere dimmere den ko yondir e ngurdan aduna yan ko jandan joni koddur yeji den ko hebayno da kon fo windanon en jangino dum e dartuji men fejjunodi bawtonde en jangude dum don anduden dum don yalli neddanke on fawitoto e konko on koddur ye ko windano don joni fibidira juude kanyon ronka jettude sababuji den golla fi no hebira ngurdan aduna ha ari e feddeji go e yimbe go wiube hay annaba be ben kanyum ma e waliya be ben beedo be labbano arsike beedo be fibindiri juude be joodi kanyum ko fewtudo gol to yimbe ben e toragol be haray dum don hino lundi haray dum don hino lundi sunna adna yankojo on tam hakille wa tajabude dum ko dum imam mutaymi rahimahullahu ta'ala o ruttin den yewtere don den wiube dum dum hino winda defte wali wonde ma bay Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani ma heba yarsike hunde kare wata memmino aray ha tawe Allah subhanahu wa ta'ala ettanima dum don hande kadi wobbe hino jogi den kongudi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko sendi artikeji din hare amara fere ma wadirani wattitirani ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala himo yewtudema ko yowndiri o mas'ala o wi kanko ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa ammal qawlu innal anbiya wal awliya lam yatlubu rizqa falaysa al amru kadhalik kanko ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamajmu'ul fatawa mujallad jeta tabon o wi honnu o wi kongol wi ugol annaba ben kanyum may waliya be ben beedo be labbano arsike o wi dum don wona non woni ko woni ko yewtugol ma ndedo tobere ko koyde hino morti mu dum watta nyila yettugol fawito e kodduriyeji dum bay ko fi kodduriye wonde nge yewtude mas'ala muhimu jiddan ko fi kodduriye wonde nge yewtude fi yettugol sababuji din e dabbugol ngure aduna yanko jon wonde nge yewtude ne la rasul sallallahu alaihi wasallam be yewtima be ni juldo on gomdindo Allah subhanahu wa ta'ala do makko on o do puri mukku tiido puri mukkude e di yidere ka Allah subhanahu wa ta'ala on lo en kiniro ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi bal ammatul anbiya kanu yaf'aluna asbaban yahsul biha ar-rizq o wi wurin yoga e annababe ben beedo be laa no kebe jettay no sababuji ko annababe mi wonma e yewtude fi annababe wona da yewtede fi mudum yoga e annababe ben enelaabe beedo be jettay no sababuji din fi dabbugol arsike kama qala nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam wana nelaabe meden sallallahu alayhi wa sallam yewtimum fi alhadith alladhi rawahu ahmad fi almusnad ali ibn umar عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم نلاد صلى الله عليه وسلم هنا يوتماك ويونيري يتقل سبب وجد فيه بقل غوري أدنى هذا فويتاكي قوين باكنتو Nabi sallallahu alaihi wasallam yodo hadith be maki mimmi neli rama ko dum woni kay kafa hakkunde daragol darngal fi yo Allah subhanahu wa ta'ala turre yo woti ine kanko tum haro kafida kay mer yani daragol wada jihad fi yo Allah subhanahu wa ta'ala tum woti ine kaleedi annabajo ma on woni e yewtude annabajo ma on woni e yewtude wondema ko onelira ko kafa daragol fi Allah subhanahu wa ta'ala tum wotin dine dum hande si tawi woni karamo kojo yaha mogo ya gandal wako mobi arta e nokkuli din tawata shirku hino nano e nyamo bidya hino wadirede nano e nyamo feddeji hino yaltindina hore atikay gangu woni yaltude der wanda jamaaji afkarji hino yaltine mo kala hino wada ko fala ne bankon hino ombi hunduko mudum banki bude mo kala yo wonu e ko woni haray si fay kun woli be inna ko fay kun onto jangi ko mo woni karmo ko makko ko onto hebi gal do gandal ne lato sallallahu alaihi wasallam be maki min ko dum do woni ko minira yo Allah subhanahu wa ta'ala dum wotin dine hollugo ma bawto dum be maki arsi kiyan on wadama e sengolay bawdi kon ko mi famporta ko hollugol ma wonde ma se tay woni be wadi jihadi be foli hefer be ben jawle ko acca don kon wano andir den non den jawle don ko julbe bo wel ko heddi tanto yen andi annabajo on ko jelu woni ko hebata bawto dum ko jelu woni ko sendante heddi ti be ni den andi dum kadam bude ko yondir e figu hollugol ma wonde ma anna ba jama'un wajatta do sababuji fi hebugol asiki aduna nela ba sallallahu alaihi wasallam be maki wada ma jafere e koyera kala o lundi do yamirore mabbe de kamen la do sallallahu alaihi wasallam kala lundi do sunna nela ba sallallahu alaihi wasallam e yamirore mabbe de o do jafere kanyum ma e koyeran wada ma e makko be maki wa man tashabba bi qawmi fa huwa minhum kala on nan tinu yimbe haray do na doni ko jeya هم دوك وقتنقول إلى حديث عن قال أحمد شاكر إسناده صحيح نراد صلى الله عليه وسلم قد مضوني كبهولتي قد مضوني كبهولتي نكوكوك بماكي إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه كبري مدد إفو نتن كيون kunko onyamata ko kunko faggitani hore makko kunko dabbani o yangani hore makko lakere makko ibn sayyid rahimahullahu ta'ala o wi wa kana daud ya'kulu min kasbi o wi annabi daud alayhi salam o olat nahimo himo nyama ino tawata ko ngulendi makko kanko ko kurki o do olat nahimo o tafayino kunko be watto be yabe wado yaka hare ko wanon kadi wa kana zakariya najjaran Owi odo kadi Zakariya alayhi salam odo kadi olatinoko bay lojo wa kana al khalil lahu mashiya kathira hatta innahu kana yuqaddimu lid dayf alladhina la ya'rifuhum ajlan samina kanko ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala owi odo Zakariya olatinoko bay lojo odo ibrahim annabi ibrahim alayhi salam moko ba tawhid wona atifanede fi mudum odo kadi o latino himo jogi ko dum innete kon dammi odo o latino himo jogi dammi dududi urin kan tebu tayme rahimahullahu ta'ala owi kan tebu tayme rahimahullahu ta'ala urin modo hino bannana ino hobbe o bannana be do hobbe be o anda ko dum woni se ko ngari bali no di fotata wo o bannana be do ko be ne mora joni o mara hay mere kon to bannanta goddo goddum ko wallitora kodo yani ko hollugol ma wonde ma annaba be beedo be latno ke be jettaino sababuji din fi hebugol arsike hande si tay woni a fibiliri juude ma a joodike a kurkaaki fi no hebira an gongel aduna yankewel no hana dabbirede non haray neddanke o lundike sunna mo tawata ko sunna aduna yankojo anda do kete dum do ko annaba do na da yewtede dum fi dabbugol wadugol koddubiyeji de pedo kayno wawno fibirde juude jodo kono be jabal dum don ko dum ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wi wa khiyarul awliya al mutawakkilin al muhajirun wal ansar wa abu bakr siddiq radiyallahu ta'ala anhu afdalul awliya al mutawakkilin ba'da al anbiya o do wi kan ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi subabe e waliyabe nden danke hinne ko waliyajo allah subhanahu wa ta'ala daru Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala e ko na makko ino yewti ko non sendidire hakkunde waliyabe Allah subhanahu wa ta'ala kanma waliyabe shaytan kadaftere makko si fekki don o wi be do subabe waliyabe Allah subhanahu wa ta'ala holorbe Allah subhanahu wa ta'ala ferbe yibe makka ari madina e ansari yanko be tawabe madina o toddi o wi wano Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu o wi o do buri moddude waliyabe ben den holobe fawti be Allah subhanahu wa ta'ala baa annaba ben o wi kono o do o latino wa kana aamatuhum yarzuqumullahu bi aslabin yaf'alunaha o wi de do yoga e mabbe kibe Allah subhanahu wa ta'ala arsikaino be e arsikeje sabu e wadugol din sababuji dibe wonno e wadde be findirano juude sayyidina Abu Bakr latino ko njulajo o latino ko njulajo ko wana non kadi o latino fendo lontagol makko no andirden non o yettuno jawdi makko din fo war kala labo sallallahu alaihi wasallam dum non holli wonde me marno jawdi o yangi mo kurkoto no yetta sabuji no fina hebira jawdi sayan gonto yetta no jawdi warata ni labo sallallahu alaihi wasallam sayna umar kanyum kadi addoyno no andirden non hadis on non hare musibe julbe teddube dum do ko hollugol ma wondema beedo hino wadayno sababuji din fi dakkugol arsike be fawitata non ko e sabuji ko winda kon tum wano hande jiyabe turuuji jodoto fibindira juure tigi tigi on haray kanyum gollata memminata ko inna kodduriya o windano ma haray wana non woni ko ni musibe jobbe tedduben sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu fillama wondema kamɓe seydna Umar kañumma e ansari yankojo hiɓe lutodirayno argol kadi laaɗo sallllahu alah w sallam fi ɗaɓɓugol gandal ansari yankojo gara hande heyi to ko telaɗo ne makude janggo oya wontaka golle seydna Umar ara ɓe lontodira ɗon fiwata fuutoɓe makujinaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ko hollugol ma an wonɓe pilasi fiɓidirgol juuɗe ina tigiti on haray ala ko acce ka pilasi ga fi janggugol ngol aray e heɓe heɓali feere muɗum haray ɗum ɗon tigiti on koyo neɗɗanke on wakkilo fina andora ka ɗum ɗandita ka ɗo dina makko haray ko wana noon imamu albukhari rahimahullahu taala ka sahi makko o yaltini hadis azubair bun al awam qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo ɓe maki li an ya'khudha ahadukum hablahu faya'tiya bihazmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha liyakuffa biha wajhahu khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'atuhu aw mana'uhu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yoɗo hadis zubair buri lawam wonɗo ka bukhari o wi honnu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki ko nde goɗɗo e moɗon ƴettata jogorangu muɗum woni ko tenirde woni ko himpare kala ko o wawata addiroyde dongal leɗɗe ma dongal falima ma kala dow ko gollitirte o ƴettoya o rondo ɗum ɗon o ara o nataka marché o yeeya ɗum ɗon o heɓano o wallitora ko o wallitora immorde e gurdan ɗum ɗon ɓuuri mo moƴƴande edi nde o fewtita yimɓe ɓen o toroɓe tigi tigi on ɓe ronkamo okkorde ma ɗum ɓe okkoramo ɗum ɗo ko hollugol ma wondema neɗɗanke on wona koye fawito ko windano kon tun neɗɗanke ino duwano ƴettude sababuji nelaɗo tindini nde neɗɗanke yata ka burure soppoya dongal leɗɗe haɓɓangal adda ka marché yeeya ngal fiɗo huntira haaju muɗum ɓurimo moƴƴande ɗin ɗo fettode haray kaari aray mbeɗen faala e wallumen hunde kaari neɗɗanke o ronka ma jonnude maɗum o jonne aray mo ɗummini musidɓe julɓe tedduɓe wattana hila haray masala ko yowdiri e toragol wondemasi neɗɗanke on hino mari feere fi gollugol karamo koɓe hino yewti masala o karamo koɓe hino yewti e masala ko yowdiri e toragol hara neɗɗanke on hino wawi golle no jeeya e muɗum karamo koɓe wi sappi ko yowdiri e oɗo masala ɓe maki honnu ɓe wi karamo koɓe hiɓe jogui konguɗi ɗiɗi ko yowdiri wonande on neɗɗanke wawɗo golle wawɗo ɗaɓɓude arsike o ronka yawde ɗaɓɓugol arsike on hiɓe lutodiri e konguɗi ɗiɗi kongol aranol ngol ɓe wi hino harmi nde neɗɗanke on fewtitata goɗɗo landobo haray okkorelan hunde kaari si tawi woni hiɗa selli hiɗa wawi gollude ɓeɗo ko honto woni ko dalil muɗum ko feeñande hadis mo janguɗen ɗo on nde ƴettata jankum maɗa yaha ka ɓurda ɓoya dongal leɗɗe ara sooda yeeya ɗum ɗon ɗaɓɓa ko wallitora ɓeɗo ɓe dallinori on hadis ko feeñande hadis on kongol immol ngol ɓe inni hino aña ɓe inni hino aña landagol neɗɗanke selluɗo keng kellen bellenga e mere waɗamo yimɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen tawata hay mere waɗamo ɓe wi ɗum ɗon hino aña kono ɓe waɗi chartiji tati ɓe wi si ɗin ɗon chartiji tati timmi haray hino aña si tawi charti goto sortike ɗon haray hino harmi biltifak ko wattangol ya musidɓe julɓe tedduɓe ɗu wona masayel wiɗi ƴettirgol ɗi sikka aduna on lumdodiray e ko sharia on addi kon nelaɗo sallllahu alih w sallam o yewtini hadis on karamo koɓen ɓeɗo ɓe addi chartiji tati ɓe wi charti arano on wiyuɓe wondema haray hino aña si tawi woni chartiji tati ɗi waɗali sey ɗin ɗon goto majjo waɗi toon haray neɗɗanke on aray ɗum ɗon hino fotta wondema hino harmi wona koya ton ɓe wi hino jeeya e muɗum aranum ɗum nde neɗɗanke on jasinta wonki muɗum yeeso wonaɗo e torede on neɗɗanke on o jasinta wonki makko yeeso wonaɗo e torede on ara jebbilo uggino jippito yeeso mo wonɗa e torede on a sikkay nden neɗɗanke hino fewtita allah subhanahu wa taala toromo ko ɗon ɓe waɗi ellaw ɓe wi sarti ɗimmo on fi toragolma hara neɗɗanke on ko ɗum woni ɗuɗɗinaali fewtitaali murmaali wano fewtirta allah subhanahu wa taala wulla e makko noon yo okkore ɓe wi ɗum noon kadi hara waɗaade ɓe wi hino jeeya e sarti tammo on nde a lorrata mo wonda e torade on tewi si tawi sharti goto e dido sharti ji tati sortite harayno harmitora gol karam ko be no sappi dum do fawaidi ko be yaltini hadith mo janguden do wonda ka bukhari haray mo sibi jukete be ko wattangolila ko wattangolila ne danke on ko yo jettu sababu jidin o wakkilo o golla أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعب بماكي ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم نلعب صلى الله عليه وسلم بماكي ودو حديث وندك بخاري كمسلم mu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma filli o wi ne laato sallallahu alayhi wasallam be maaki ne danke seerata hino lando yimbe den jawle mabbe den ha ne danke aru ya yawmal qiyamah tawata hay huirete wala ka yeso makko hari hay huirete wala ka yeso makko fiirtu gole ben toro be har ko cellem bellen hay mere wada du wattan gole musibe jube teddube masalo yino wulbini ne anko no dawa tandeela e accitu gol sababuuji din ronka memminagol ronka wadugol sababuuji din yilto tata ko fetu yimbe ben torobe inna winda do ma amara fere ko Allah subhanahu wa ta'ala ko sendi ne anko watta yila e fetu gol yimbe torobe e nyawla gol nyamaandeji di tawata ne danke tata ko aluna fo piyondir fi yobu gol dum ko wattan gol musibe julbe teddube karbo ko ben de wadi ta'lilati bi yawtugol fi o do aragol ne danke yawmal qiyamata ta haya hurete wala ka yeso makko karam ko be hino wadi tawji tawji e o do hadi wobe ma tawji haddi didi wobe ma be wi no kata ko fanda e mudum ne danke on o leptiroite yeso makko ngom ne danke on leptiro e yeso mungum ha kala tiyo ko wonno ka yeso makko fo iwa fi honno lecce den woni royta don ko wadi non ko godo yeso wonno e uggina gol toro fewtita yimbe ben uggino e mabbe fewtita be wulla e mabbe no Allah subhanahu wa ta'ala hana fewtirede wulle e mudum non bedo be nawi on tawjihi don wobbe go be ni tawji wobbe go kadi wadi tawjihi immo be wi ne danki on o immintin noite yawmal qiyamata wa tahwirete wala ka yeso makko fiyo on don neddanke anditire wonde makko be wonno e fettude yimbe torobe kibe selluno kengibe wawno yahude wakkilo kanyum kadi dadda arsike hollugol madina l'islam kan wona fawita gol tum jodo wada hore mum miskin andinda sofia be joyi ko be takon il miskin yani kon gol miskin yani ko accutugol kala ko innete ko rubo fi aduna fiwti ta dabugol innugo ne battade Allah subhanahu wa ta'ala dum ko wonano haray ta yilti ke e ko yondiri e firda on afama yidim piji haray dum ko watta ngla musibe julbe teddube huunde den hino holbini ha ne dan ko yo watta ila etta sababuji din wakkilo ne laa sallallahu alaihi wasallam be sappani ke en hadith mabbe kadi be sappani ke en hadith mabbe be maaki honno hadith mo Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu woni ko filli ndaru hadithaji ko yowondiri e wakila gol kurka gol be dabbo wol arsike o yi hadith nane ko gidal jo makko Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala non ko fillani yemo o do hadith kadi wondo arde do ko sayyidina Umar lontino do ne laabe sallallahu alaihi wasallam woni yotude madum mo mi wima nane non hari lontondir do ansar yan kojo ansar yan kojo go fi argol hito ne la sallallahu alaihi wasallam hari goddo go wonaka golle mabbe o wi honno o wi ne laabe sallallahu alaihi wasallam be maaki law annakum tawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا نلاد صلى الله عليه وسلم بماكي هره دون وكيل ورينو هدون فويتتون هورون الله سبحانه وتعالى نو هانا فويتو ريدنون او ارسي كينو او وانو ارسي كيرتا جولي دينون دارو جولي دين بيم دن هيدي يالتا دن هيدي يالتا بيم بكا كدي والي دون hidi yaltara sokoto ni majjo ngino bebi hay mere ala ton kiki de si hirno yidi arta tawata cokoto le dangino hewi tew kumbon farsi gidi jon ti di walino ka cuudi majji don di ronki imade di yahi dabbo e gol ko di wallitora musibe jolbe teddube yani wata en ayno hore meden nila ko sal salaw sabani ken dum do hadith on ko yaltini mo ko ibam ahmad imam at-tirmidhi kwanon ka ibam ibn hibban fi sahihihi kwanon ka ibam al-hakim kwanon ka li ibam at-tirmidhi o bi hasanun sahih ko yewatan yila mo sikke julbe teddube si neddan ken ko yo wakkilo neddan ken ko yo wakkilo jetta sababu jidi na ko yo fawide ko durie ko windano ko so yi yewta yanyande do lowre ko bay kella jidi hino e nokkuli buyi fi ko awajo todo fi ko janno fi ko dum do e dum do neddan ken yo hebo ka heba gongel tigi tigi on teddina hore mudum wakkilo sababu jidi en yewti annabaabe annabi ibrahim en sawno ala no liggaade hay mere hokke arnobe kam be mo wala no inde irsugol ngari bali madum goddum go kono non kadi hedditibe ben fow eybe mojjonobe fejjunobe hare ko e watta ila musibe julbe teddube neddanke on ko yo jettu sababuji din si ko ade neddanke gaynudo jande universite madum kala ka o hatti kaydi rimakko din o wakkili ko wadi sababuji din allah subhanahu wa ta'ala ha hewti wano don yettu kaydi jidi yaha ka golle wona dabbede ton taw ya ton wombe e windutte bi dabbo gol golle kono si tay woni a gayni jangugol tawto yettugol kaydi re mundi marande susataandi holli toy gol nokkugo si tay woni innama ko concours asusata yawde ton si tay woni ko sobe wonda a yette kaydi re mandi yaha ka concours jidi inna ina wade to ankadi inna ida ari dabbo gol golle sikay woni ko golle dagide wona e wade de recrutement ton sina dum wada nafa ko wana non kabi ne banke on ndula jo on sikay woni ngida ko ya etu sababu jidi na ko ya fi bindir juude ton hara musibe julbe teddube ko ye watta yila tenen ko yodiri ene do lowre ko wana non kabi sandari wano yimbe ben ka fulawaji be jettay be haka burure be jetta se ko maro mabbe ma se ko fonnye mabbe be nabe bugo yo dum ton be nabe be bugo yo dum ton be wadi sababu on be ki da golle den Allah subhanahu wa ta'ala be fawitake sababu on tun Allah subhanahu wa ta'ala addan diyan dan dum fuda o sikke jurbe teddube se tay woni on tigi yahano wadi golle den ton sababu jidi kurum be innata asabawo sa inan tama kanye hara ko yin watta yila masala hikki do don on koko yowondiri e neddanke si tawi woni ko dum woni arsike ari tawimo tawata neddanke on ko immorde ka harmi woni ko hebiri on arsike don neddanke on wujja neddanke on jatta neddan kan yeya ko harmi neddan kan wada ko harmi heba jawle golli tira riba heba jawle yeya ko harmi heba jawle neddan kan yimbe be inna mo tigiti on haray wata dabbirdi do jawdi ni do hana ka dabbirede ni neddan ko inna tigiti on ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko arsi kilandi dum do windano min kadim heba ndi do jawdi neddan ko dallino ra koddurie wada de do golle ara musibe julbe te dubbe dum non ko neddan kan watta yila inaw yutaymi rahimahullahu ta'ala olanda non gallanda olanda honno wanardika majun fatawa mujallad jeta sabon owi olanda owi neddan ke o sakko e lawol o wujja madum o nyama jawle harmude o inati gidi on Allah subhanahu wa ta'ala woni ko arsiki mo dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko windani mo dum do ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala be wi yanimo aftuna ma'jurin jabane men gal do landal ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wi alhamdulillah laysa hadha huwa ar-rizq alladhi abahahu Allah lahu la yuhibbu dhalika wa la yarda wa la amarahu an yunfiqa minhu yanto de ko jabi ko kabi tebe ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi laysa hadha huwa ar-rizqu alladhi abahahu Allah lahu wala yuhibbu dhalika wala yardah ولا أمره أن ينفق منه وبي دوندو ونا أرسكي مو الله سبحانه وتعالى دجنا نمو وبي الله سبحانه وتعالى يدنا مو دوندو الله سبحانه وتعالى يمير مو يو نفو دوندو إنه قول تيكي تيكي ونهارا ييي كو هرمي إتا فينا نسألون كون جولة دفا نسألون دون أوي كان في متيمة رحمة الله تعالى الله سبحانه وتعالى يمير مو دوندو كقوله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى بي ولما رزقناهم ينفقون إنكم قوي وأنفقوا مما رزقناكم نفقكم من أرسكيهم كيف نفق إمرتكم من أرسكيب وبي وأنه ذلك يكون عدن روكادي لم يدخل في الفيه الحرام وبي هاركوكونا نفق يردو ناتالي نرتون كو حرمي وبي بل من أنفق من الحرام فإن الله تعالى يذمه ويستحق بذلك العقاب في الدنيا والآخرة بهذا بديني. وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذا أكل المال بالباطل وتيلك شبهة مهمة بين وني لبديني يا نت أنك هنا يا بير يا نت أنك هنا يا سيجارت يا نت أنك هنا يا مش يا نت أنك هنا wujj jawle yimbe iya netanke hino jamfo e marchéji iya netanke woni ko kala ka woni e gollirde siko demarcer kala ka woni e gollitirde mo kala e métier mudum wujja neira dum non be ngure mum finansa dum non fi sab innu gol ko antu gol fi sabilla ultu gol julide ma dum jangobe ma dum doy dum do o wi dum do hana na fude dum do na tay de ayi de Allah subhanahu wa ta'ala yotto kon ko harmi do o wi kala on nafuro dum do immorde ko ko harmi do Allah subhanahu wa ta'ala felaymo wuri himo handi elette jento ke metay me rahimahullahu ta'ala bi makum nan haju salaf o wi wa yastahiqu bi dhalika al-iqab fi dunya wal akhirah himo handi o wi ala elette na man haju khawarij innu ko ko man tagi elette wana o man haju don wonde man haju Allah sunna wal jamaa wuri ko wonde o wi wa yastahiqu himo handi daru ne ulama usuli usul fiqh kibe yewta ko yondiri e wajib ma yusabu fa'iluhu imtithalan konon woni ko be wala qaid on na innu goltun takira wono khawar jole jippine de yimbe hande e jahannama non ma do hebere de yimbe wana dun non o yi waya say ko bi zalika al-iqab fi dunya wal akhirah bi hasabi dini o do ino hado jin do hande e lette adna ila akhirah وي الله سبحانه وتعالى نوي وتاو نيامو جاوله موندن حقوده مودو ميره او وي دون نو جيا اي نيامو غول جاوله دن اي هوره ميره وبي ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره كما في الحديث الصحيح ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفه الى اخر الحديث او وي اودو ارسيكه مولا سبحانه وتعالى attino wondema o windirno e gandal makko hoddiray dum do wana o win adde adirane ka hadith mo anduben non o wi fato do sobude hadith on kanko ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi fakama anna allah kataba ma ya'maluhu min khairin wa sharrin wa huwa yuthibu ala alkhair wa yu'aqibu ala alshar fakadhalika kataba ma yarzuquhu min halalin wa haramin ma annahu yu'aqabu ala rizqi alharam jinta ulama usunna la bano be yimbe redu harna al gol e nokkol de muma feji de fejja jinta be yewta ko ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wamma e yewtu de dum ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala sen dallino ra kongu di makko sen yewta fi makko na fi kanko neddanki on kanko tigi ko bay o darani ke ka do gonga o webiti ka do gonga oni e manhaju hanu do dum do kala karama ko je wonde dum do na fi makko kanko on kanko andi yanke neddanke on neddanke ko o wakkilori kon ko darani kon o tambiti kon sai hande den yewta fi sheikh baaw kiden yewta fi sheikh uthaymin ti tawno wonno be darana noki golle den no de hana darranede non to ka tan ndata na ko woni ben kono be dari be laabi reedu to woni e man haju hana do wonede on e jabi be jangi no salafu jangirno non be woni e ko ben don wonno e mudum kon bawto dum be kurkani ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala yettiti be Allah subhanahu wa ta'ala yurma be ya hobe watti dan e mabbe fi jannatul firdaus karma ko be hedditi be wuru be ben be Allah subhanahu wa ta'ala su be kellal asika en nafitor golde o wi o do wano neddan ko windira windirana wondema o do neddan ke o moddere ne kanyum may ko boni kon o do o hebay moddere moddere nan kwannon kadi bonne o do si day woni o wadi golle bonne de mawla bi jawdi ne ka harmi don o do artike o do o lettirte dum o do o lettirte dum haray ko yem watta ila musibe julbe teddube ko yowndiri e dakkugol jawle nen ka harmi don neddan ke on ko yo neddan ke on ko yo wakkilo dakpira jawle en no daguri famen ka do dina ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyi ka do hare to mere de wonde nge sakkitorde nen ko yowndiri on do koduri e yewti kettugo sababuji din darso men on ko don buri ko woni yilade hande kettugo sababuji din ko yowndiri ngal do tewa wakkilo rew Allah subhanahu wa ta'ala hara fawitake sababuji din jindindira wo holor golmo ko winda kon koduri yawon kanyum ma e sababuji din wakkilo ko non ni manhajus salaf na fawita golle hunde wotere tabu gol arfike on kede haray ne danke on ko yo wakkilo embere wono mari fer e yow tinu so soji arti fi mum haray ne danke on ko wakkilo o fama wodo koduri ngal do dammugal ko akide ni neddan to on ko yo wakkilo eto no dum do jiltindura mojja fama dum do famori kewo sitay woni neddan ko wakkilike battagol be do karamo kobe no be haana battorede non be webi tan on tigi de do lowe haray tobere ndo wonde nge hikkibe non den koko yondiri be yimbe lundibe manhaj haana do wonede on e gol do lawol ko yondire do koduri haray hino lundi e o do koduri e peron ki wonde e mazhabu salaf hana be wonede mun ahlus sunna wal jamaa tawata nokkel go sinna ma salaf sinna ma ahlus sunna wal jamaa tawata dum do fo ko manaji gotini yer wonande wondo e jangude kutubu salaf amma wondo ginade ko ugini wo nanga sendine zolli do beji jilni dana yimbe ben netan kelande ko woni salaf netan kelande ko woni ahlus sunna wal jamaa nanga e wadugol falsafa turnugol peji di sa inni salafi sa inni ahlus sunna wal jamaa sa inni ahlul athar sa inni firqatun nadiya ido huko itlaqat yani ko imbel kawta ino tabiti kadi e mawdu men fejjuno den yewtino ko ndire de do toppere kono si tay woni Allah subhanahu wa ta'ala ne dan ko wakila ko la bi redu Allah subhanahu wa ta'ala ko dum yewti ka suratu hajj o wi o me hata de gite do de gite wonde de yonda yewde yeso ma do de wonda yaltirde na ta yalta o me hata de ko gite wonde ka berne nen ko den woni ko me hata den woni ko me hata ne dan ko si tawi woni hakille den si tawi woni hakille den fosonam de fosoni rama ko innete kon shubha de fosoni rama ko innete kon shahawa hara heda hato jinni elekki ko nyawnde hare di do feddeji lundi di alu sunna jara ko dire ko duri hare hino jeya e mudum beynatebe qadariyan ko be ben do al qadariya hibe lutu hibe luti alu sunna wal jamaa de do lowre hare hino jeya e lundi be de do lowre kadi mu'tazila mu'tazila kadi hino lundi alu sunna wal jamaa e de do lowre ko dum woni ko yondiri e ko duri ko anon kadi e ashaira ben non kadi hino lundi de do fedde e ahlus sunna wal jamaa de do fedde ashaira o do be do hino lundi ahlus sunna wal jamaa ko yondire o do koddure haray feddeji din ko ya faamu bay haray wona dasu ko ni ne feddeji din wonde nge yewtude ko embere seeda tun ko be lundi ahlus sunna wal jamaa woni ko wonde nge buccude ko ya faamu di do feddeji fedde atinde yaltude den ko dum woni ko khawarij bawto khawarij yalti sahaba be nabi sallallahu alaihi wasallam be wakkili be habi be do ko wana non kadi bawto dum shi arafida yalti ben non kadi be wakkili e mabbe kono ha hande qatalahumullah ko bawto dum bawo fendo ka fakki do sahaba be kadi radiyallahu ta'ala anhum qadariyan ko ben non kadi be yalti bawto dum ne bali kadi wobbe go kadi yalti wombe riwde sifaji Allah subhanahu wa ta'ala di ko dum woni wono jahami yayi bawto dum mu'tazila kanyum kadi yalti ko wana non kadi di do feddeji fo yalti hino jeya feddeji buy kadi yaltin indi hore yani horeji din binde jenen ko khawarij kan ma shiya kan ma murjiya qadariya kan ma jahmiya yani mutazila ko der ko woni ko nata dum do ko ko yoni re fira kuli sa fama di do piji ko ma nata ka defte ko yoni re fira ko si fama dum do bawtu dum feddeji buy ko do woni ko yalti ashaira en sufiya en di do piji ko der ko der tim woni ko yalti woni woni e lawngol oni e maggol haray qadari yan ko ben fedo be oni e lawngol qadari yan ko ben pedo pay be yalti ko dum woni fejjunobe moddiwobe be habibe mudja be habibe ko anon kadi mu'tazila ko anon kadi asha'ira haray hande e nokkeli buy asha'ira yanko be woni ko woni ton imbe dambitibe e abul hasan al ash'ari odo woni ko be dambiti e mudum kono bismillah tabaaraka ta'ala hibo e jonde ko yewten ko yoniri e dido feddeji bawto dum kanko abul hasan ash'ari ko filla ko wonde ma wono arde ka deftere makko al ibana o rutino arde e mazhabu salaf e hari ko mu'tazila woni ko woni bawto de o jodaade o tasko wano karma ko be firaw be yewtiri non o arti e lawol e ibnu kullab bawto dum o yewtengol don lawol arde e mazhabu salaf ema sabu salaf ka deftere makko ibana sey woni a jangi deftere nga faama don ko kowi o yelti tige ema sabu ko wonno e mudum ko warte ema sabu salaf dum non ko ton woni ko yanya fi mudum haray kala wonno e lawol asha'ira yonti gi watta ila ndarta aqida mum on arta e manhajal sunna wal jamaa ko dum don woni lekkiti haray be do luuti be lundondi be alu sunna wal jamaa e galdo dambugal musibe jobbe teddube koy watta yila ko ni non ko aqida ni ko hore manan kum ma kunni ko do tawrota Allah subhanahu wa ta'ala andita kadi ko tugalal bi yangale tugal e liman en jeegoni be do be lundi be wonni e mudum hollugol makado dina mada o aqida mada etagol mano sellidira o etagol no jangira defte aqida den woddondira shirku e bidia woddondira e do feddeji a fami dum do sa jangi defte den tata ona bele e kadi woni ko jangirta do ko ya fam no feddino mo be famir nono haray pedo hino ari feddeji nay watti al sunna wal jamaa ko yo wadiri kabe lutondiri e mudum don kambe al sunna wal jamaa ko dum woni qadariya kanyum ma mu'tazila e asha'ira ka beluto ndi al sunna wal jamaa ko woni e o do kodduri e no jeya e mudum o karma ko be sappi e mudum innu gol tikitigi on e do golle ne danke on golle ne danke on ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi de kana kanko ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko waddiri ne danke on wadu hunde kana kanko ko masala on non kako ne danke woni ko wadani hore mudum golle den kako ne danke woni ko tagani hore mudum golle den ko rum innata yani golle de ne danke on subani hore mudum baade Allah subhanahu wa ta'ala subani on tigi yani ko ya famu golleji din jiyabe ngino fecciti fecciti feccer aranen den ko golle de tawata den don golle ne danke on marafere wana an woni ko wawi wadde dum don wano dogugol ma iƴan dan ka bandu maɗa amarafere dum don anne dan kew amarafere dadi di memminata ko amarafere a fofata e non golle wana an woni amarafere yinugol dum don warta amma non golle ko yowniri e den non golle allorrito rawata ronkude inugol den don watta ma dum a waɗay amma golle dimme den den non ko neɗɗan kan woni ko subani de hore subanto hore mudum wala de ko ɗum woni ɗum ko wano golle kala ko yondiri ɗiggangol Allah subhanahu wa ta'ala hino jeeya e muɗum julde nden ko wiɗen ɗum ɗo neɗɗanke on Allah subhanahu wa ta'ala hoddira yagata kanko ni ko tagi golle ɗen ko ɗum woni manhaji al sunna wal jamaa ko ɗum woni koɓe fiɓi khilafan eɓe aroɓe ɗo juuli wano juulugol ngol ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamirma ya juul kono ko hombo waɗi sa juuli yara ko mbo woni waɗi ko golle ɗen ɓeɗo ɓe lundi ɓe ni wona haray wona neɗɗanke woni ko waɗi golle ɗe sa gongi ara kombo ni ko gongi ko netan ko ga kombo be wi ara ina netan ko ni ko gongi sa hori wona an woni ko hori na woni ko wadi golle de sa wadi geddi be na wona an woni ko wadi geddi be no wana lundi al sunna wal jamaa se tay woni a golli golle mo ina ta ko wadi golle de haray hino je a fedde arande al qadariya kanyum may mutadila dun no fo en nadi ndre don yewten sa bu rakudu gol wakuto pero be wi tigi tigi on ko ne danke on ne danke on hino hattani wadu gol hore mudun gollere e moye ko ne jakon mashiya ko dum woni muyu gongol haray be do qadari yan ko be kanyum may mutadila be do hibe fawiti ibe ibi ko dum do woni ko be fibi hara ko e watta ila dalilaje karmo ko e mabbe addube yewtereji hino dum manni ka defte mabbe hino ino ton hara hino jeya e wondema e mutazila kambe ko be wi wondema golle ne tanke on golle ne tanke on gollal gal o woné wadde gal gollal gal wona tagangal wona ne wona Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi gollal gal be dallinori honno بدل نركك الله سبحانه وتعالى وي فتبارك الله احسن الخالقين نك الله سبحانه وتعالى وي كد جزاء بما كانوا يعملون بوي ارانون فتبارك الله احسن الخالقين بوي الله سبحانه وتعالى تبين تنني دو تبين تنني دو تغو بيديدو تغو بيديدو كدوني الله سبحانه وتعالى اني دانكيو نكو نانو وني سلفو نانو وني كو فيري دي اياو eno ko Allah subhanahu wa ta'ala jaza bi ma kanu ya'malun ko joddi immorde kon ko be latno hebe golla eno ko Allah subhanahu wa ta'ala wi wanudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun be wi dum do fo golle den Allah subhanahu wa ta'ala wadiri hebo gol golle den sabu golle den sabu golle kon ti wadi kon be ni wo tindini wonde ma golle den won ne danke on ko kanko woni ko wadi golle de wana Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi golle de daru majjere ko majjere ni musibe jubbe teddube haray ruttu golbe hino weli fi hasa tay woni da andi fiji den ko dum ne danke on hato jinno aqida fi yosin finda ma konen sel yimbe be hino jangude e nokkuli buy be hino wawi yittade yida e maada wolana ma kala ko sala bonne aqida ma amma ka be dallure kanu Allah subhanahu wa ta'ala yi tabarakallahu wa sanu khaliqin dum don wanano woni karamo ko be firobe alqur'ana ben be wi fa ma'na al-aya ahsanul musawwirin al-muqaddirin be wi Allah subhanahu muqi on badi nowo on hoddirowo Allah subhanahu wa ta'ala o wi kulillahu khaliqu kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala on ko tagi ho de wana fejjino den kamarati buji non Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi kala hunde un don natori kullon don natori ton golle jiyaado on fo hino natori der don haray ko yim watta nyila Allah subhanahu wa ta'ala alqur'an fi rkabelede be do ko do woni ko be yoli haray hino jeya e sabu rabbul gol wa kuton fedde o kanto hibe nande aljabriya be do kadi ko dum konko be wi don ko dum woni ko e jahmiya en kanin kadi woni ko wi be wi ne danke on dum do hinay no puli buy ko watta ngolila al jabriya be do be wi ne danke on e o mara fere immorde e golle de o do ne danke o mara suba gol ne danke on ko far ko waddina dum kala ko wona wadde kanko kanko himo way wano lekkun dari kon e bowal hendun non ko yar tun ruina kala ka fala naba an amara yani kulum be inna tay hore mu do wat gol hay mere ko awona do wadi nede Allahu akbar to ko awona e wadi nede na awone wadde golle sa juli are wona awone e wadde golle de sa hori wona awone wadde golle de yani an golle de wadai tun hara mo sebe julbe teddube dum no ko majjere molanaade dalil mabbe kondube dalinori e wi ko no Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama no Allah subhanahu wa ta'ala wona yewtude en fi qissa ko fejjuno badr ila rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala wi abugano ke vendo bugano bugoto no dab Allah subhanahu wa ta'ala woni ko bugino be dal no dum do be wi Allah subhanahu wa ta'ala riwi wondema wonani la rasulullah sallallahu alaihi wasallam woni ko bugino eno kan la rasulullah sallallahu alaihi wasallam be maaki la yadkhulu ahadun minkum aljanna bi amalihi ay goto modo nati ta aljanna sabu golle de woni gollude de ma be gollide nokko woni la sallallahu alaihi wasallam be wi honno be wi hayan nelado maaki si wona har Allah subhanahu wa ta'ala huttintin na yurme da makko ne wala Allah aljan be do be dalinori dum do haray dalil mabbe hino yanti e hore mabbe huttugol be hino weli fiha nokko Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama Allah subhanahu wa ta'ala tabintin nanine la do wonde ma obugino yani ko fanda e aya on wonde ma feewndo de jettuno da bugida be do sharkuda be do si ko jare ma si ko mbugudum futti ka geje mabbe ka gite mabbe dum yani ittugol bugo dum don ha nata ka gite mabbe golle den ko menen woni ko nadi dum don der ton sai golle yamiro re amen kadi kono ko an woni ko etti bugi ay ne kan kan wada bakka to ha gasa inna tigi don kan haray anda ko no wadiri dum do kan anda ko no wadiri dum do na kanyun do na esago mu woni ko wadi sibe jube tedde ko wattango lila dum do hino wedi ruttu golbe ha ibnu to ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko e himo yewti ko yodi o do aya hara hida wawi yilta don no sorto dan fal fi be dagol hara ko non kadi asaira ko asaira asaira be do kadi hibe lundi ahlus sunna wal jamaa ko yodi e de do lowre hibe be inni kambe kadi hara tigi on ko neddan ke on ko neddan ke on woni ko e Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi golle de Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi golle neddanke on kono be wi wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala tagi golle den kono haray golle ko neddanke on woni wadde kon dum don kadi ko imorde neddanke on yaani be fala ka yawde ka fedde mu'tazila to be arti be yanti ka gadari yankobe be ko dum do woni ko hebi be hara musibe julbe teddube ko yondire di do fira buji hara yato jina fensitede mojja e jonde ji men go bismillah tabarak wa taala fi yone tan ko faamu dum do hara de tan ko dabbira ne tan ko dabbira ko woni man hajjal sunna wal jamaa yani ko ya faamu finde al sunna wal jamaa ko yondire e kodduri dalillaaji mudu e martabu e maratibuji mudum gondina dum don wona e ko Allah subhanahu wa taala yamir makon anda wonde ko Allah subhanahu wa taala woni ko tagi golle den sababuji den ko ya waddi ko dum do woni ko dabbirada amma subuhaji ko woni werlaade dum non ko karamo ko den joma ganden woni ko dum annoto dum do haray wekutu gol subuhaji e ko non se ganen dum fiji haray dum non ko yero darura nar sheikh muhammad bin abdullah rahimahullahu taala tumande o noddu no ko yondire o do tawhid yimbe go darti sakka golmo fi sunju golmo innati don ko wale noddu de mudum gon ko dum do e dum do tawi tawi ɓen wonɓe haɗude mo ɗum ɗon sakko mo yenna mo waɗama kala ko faala ɓen taw hiɓe shirku hiɓe yiɗude Allah subhanahu wa taala tawto ɗum o dari o windi ne deftere makko kasu subhat ko yafamu mawdu u deftere nden ko honde o ɓe windi nde ko saabu honno waɗi ha ɓe windi nde ko hon woni mawdu u deftere nden yani subhaji ɗin ko yen watta ñila ko dire muɗum karma ko ɓen e ɓe daranto ɗum ɗo ɓe rufta kala jooma subha ko waɗi noon haray kala neɗɗanke bidie yankejo neɗɗanke on ɗo lebde suba e yimɓe ɓen koyo rutte yimɓe ɓen wona e ko laaɓi poyi haray man hajjo alu sunna wal jamaa kondire oɗo kodduri e ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi golleji yimɓe ɓen neɗɗanke on koyo faabu ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi koɓe gollata kon neɗɗanke on koyo fiɓu ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o wi liman sha'a minkum an yastaqim fama tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko humpite haray ahlus sunna wal jamaa ko dum do woni finna ko woni do ko duri ko yewtu on e o darsu meden bi ko fuddino de e darsu meden fe juno do haray musibe julbe teddube yiltagol ka defte ko yondiri e aqida on ne do finde mudum tabintin nande haray dum ko hino ne banko en dabira dum non ko non feddeji din yimbe subuhaji din e shawati din heewi e nokkuri din dum do yurmede Allah subhanahu wa ta'ala etta sababuji din maha hore maada ne dangon ko mahu hore mudum ne danke on kala ko musi dum kala ko wadi dum darta ko hayta kala butan jonno si tawi aqida ma on andi da nauni ko yondire aqida ne danke on ko yo wakki yimbe no yurde e peyi yoba biyeji visaaji fi yahugol ton nyawndoyo akke ne anke jogido aqida wonde manhajus salaf hino wondi e mudon kan nokkure ka woni don tawta hino nawni ko ni shirku kanyume bidia e shubu haje sawaji on don acce tamo don golle ko diri adna ko fo programme ji mudum ne anke en watta dira e mudum hare musibe julbe teddube ko ni rewdo ko duriye ila sappana ma yoga e defte tayil to sada fi beedagol ko yondire e de do lowre ko non si gade e toppe ko kibaru ulama e izna be gandal haani yewtude sigade do golle wadade do golle haray dum do musibe julbe teddube da wawi yeltade e deftere ibn qayyim rahimahullahu ta'ala sifaul ali himo yewti ko yondire o do kodduriye embere no ande dem non e wakilare makko nek ko wana non kadi ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala e ka majmuul fatawa mujallad jeena ya bon mujallad mujalladu jeetata on himo sappi himo yenni ko yondiri e de lowre subhaaji ko adda taw himo jiltidi mo yewti fi mudum ko wana non kadi imamu la juri ka defter makko ashari'a himo sappi ngal do dambugal ko wana non kadi ulama o salaf en go windube defter ko yodere dum do fu hibe sappi e do lowe kala mat mo janguda e mudum har ko ndire koddur ye hino ton ko wana non kadi sharbu be defter ko ndire aqida ko hibe sappi de do lowe hare mo sibbe julbe teddube yantoro Allah subhanahu wa ta'ala yo asu ko en gandal nafo wala en adna ila khara yantoro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo hiwe ngodo tauhid yantoro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo asu ko en golle be waden tawata ko golle weltino jemo ha tumba en tayurmende makko nada en jannatul firdaus tifeddeji onyidi e odo manhaj hana do wonede mudum yantori Allah subhanahu wa ta'ala e yurmende makko yo artibe e goldo lawol hanngol wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.